te usnu. Sanjao sa drugom, do jutra se duša borila sa tugom. Do jutra se duša borila sa tugom. Ružni snovi nestanite, ružni snovi prestanite, da me mučite, da me mučite. Ružni snovi nestanite, ružni snovi prestanite, da me mučite, da me mučite. Preživjeti neću.